نعم، tunaendelea na alhadith athani, hadithi ya pili katika mlango wa rehani. Hadithi hii tutaisoma nusu kwa sababu ya muda. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka kwa Abi Hurairah, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, matlul ghani dhulmun فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. مطل الغني ظلم. تسمك فانيشي تو ويكي نكوجة تغماليزيا سيمي أبيل. أنا سيما متومي صلى الله عليه وسلم مطل ممانا مطل مطل كمانا تأخير كتلويش نهابا نقصريوا kwa maana kuchelewesha kulipa deni, kuchelewesha kulipa haki ya mtu mwingine. Alghani kwa Kiswahili mara nyingi atafsiriwa kwamba ni tajiri, kusema fulani bwana tajiri. Lakini tafsiri ya hapa kama alivyofasiri Sheikh Uthaymeen, wal muradu bil ghani man yakdiru ala alwafai, ni yule mwenye uwezo wa kulipa. Man yakdiru ala alwafai, ni yule mwenye uwezo wa kulipa deni. Huyo hapa ndio anaambiwa alghani. Unaweza ukasema tajiri, lakini tafsiri nzuri ni alghani kwa mujibu wa sharhe, ni yule mwenye uwezo wa kulipa. Kwa hiyo nini maana yake? Maana yake ni kwamba ni mwenye uwezo wa kulipa. Into bracket tumweke tajiri. Matlu yani kuchelewesha sasa kulipa deni. Mtume anasema dhulmun, hiyo ni dhulma. Dhulmun, hiyo ni dhuluma. Matlu al-ghani yani tajiri au mwenye uwezo wa kulipa, kuchelewesha kulipa deni la mtu, dhulmun, hiyo ni dhulma. Mwenye deni lake anamdai, anamwambia bwana nilipe, lakini akawa yeye ana ile kupiga chenga, wanasema kesho, delaying tactics. Hii ni dhulma. Angalia, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kulihukumu jambo, akalitoa katika deni akalipeleka katika dhulma. Lipi? Kwamba wewe una uwezo wa kulipa deni la mtu fulani, lakini matlun yani unaakhirisha, hiyo ni dhulma. Hadithi hii ni hadithi ambayo tutapata maelezo mazuri katika Riyadhus Salihin Imam Nawawi, sharh ya Uthaymeen rahimahullah. Imam Nawawi ameweka mlango babu tahrimu matlul ghani bihaqqi talabahu sahibahu, kisha akaitaja hadithi hii. Sasa tutaangalia maelezo kwa muktasar, kwamba Imamu Nawawi kwanza akatanguliza baadhi ya ayat, na miongoni mwazo ni aya nambari 58 katika surati An-Nisa, Allah aliposema inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, Allah anakuamrisheni kuzirudisha amana kwa wenyewe. Maana yake ni kwamba anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, wa min al-amanati thamanu al-mubi'a, na miongoni mwa amana ni ile thamani ya kile kitu ya bidhaa. Idha baa alayka insanu shay'an, tuchukulie kwamba kuna mtu kakuuzia bidhaa, wa baqiya thamanuhu fi dhimmatika, na ikawa kuna thamani fulani, amount fulani ya pesa iko kwako, kwa maana hukumlipa yote. Mathalan, mtu kaja dukani, unauza spare, unataka alternator, basi akakuzia alternator ile, tuchukulie labda kwa shilingi 500, wewe ukampa 400, ikabakia 100. Kwa hiyo fahuwa yushabihu al-amana, hiyo sasa inaniambia kwamba ni amana, yajibu an tuaddiha, inakupasa wewe mnunuzi uliouziwa alternator ile ukatoa 400 bado 100, urudishe amana ile uipeleke kwa mwenyewe. Wala yahillu laka, wala si halali kwako ikawa anta ma talabiha, ikawa kila siku subiri kesho, subiri kesho. Na Mtume صلى الله عليه وسلم aliposema matlul ghaniyu alghaniyu dhulmun wa hadha yatadhammanu al-amru al-mubadiratu ila ita'i al-haqq wa alla yata'akhkhar, ni kwamba kinachokusudiwa ni kwamba mtu anapokuwa na haki ya watu basi akimbilie kuilipa haki ile na bila kuchelewesha. Na fa in faala, kama atakuwa aichelewesha ile haki, fa huwa dhalim, basi hapo anahesabika kwamba yeye ni dhalimu. Wama aktharu alladhina yu'tani ilayhi yutlabu minhum thaman aw al-ajra wa yaqulu ghadan ba'da ghadin wa darahim indahu fi ad-durj. Anasema wangapi wangapi ambao wanajiliwa kwa lengo la kwamba watu kutaka haki zao, labda mishahara au katika vitu vingine, lakini halipi, na baadaye anatoa tu ahadi kwamba basi kesho, ghadan baada ghada, yani inakuwa kesho kesho kesho, hali ya kwamba anasema shekhe, mtu huyu ana pesa katika durji, katika safe, ana pesa katika draw yake, ana pesa katika tigo, yani tigo pesa au mpesa au halo pesa au Airtel money anazo, lakini mtu anamwambia tu njoo kesho, njoo kesho. Anasema shekhe, walakin yalabu bihi shaytan, huyu shetani anamchezea, yani shetani anamchezea huyu mwana. Wa kaannahu idha baqiyat indahu tazid, anadhani kwamba huyu mtu amekuja mtu kudai haki chake, bwana umekuja umeniambia nije leo chukua, anazo pesa sio kama ana, anadhani ya kwamba anamwambia njoo kesho au kesho kutwa, adhania kwamba ati pengine zitazidi zile pesa, haizizidi, shetani tu anamchezea. Na wakaanna hatankus, yani yankusu sahibu alhaq minha, adhania kwamba nikimpa huyu tutapungua hizi, mpita leo leo tarehe ngapi? Leo tarehe 9, njoo tarehe 12 usikose. Anahisi kwamba akimlipa pale zitapungua, shetani anamchezea. Anasema wa ajaban lihaula alladhina safihu fi uqulihim, ni ajabu kubwa kwa wale ambao walozitia upumbavu nafsi akili zao, wadhallu fi dinihim, wakapotea katika dini yao, hal yadhunnuna annahum idha ma qalu yaskutu anhu alhaq au yankus, ivo wanadhania vile wakisema njoo kesho, njoo kesho kutwa, pita mwezi ujao, hivyo wanadhania ndio lile deni litaisha, au wanadhania kwamba ndio itakuwa basi? Hapana, hii ni shetani anawachezea. Anasema, tunamalizia, shekhe anasema katika sharhi yake, matalul ghani yadullu ala annahu matalul faqir laysa bidhulm. Sasa hapa tunageuza kibao. Kibao kipi? Endapo itakapokuwa sasa fakiri, angalia riwaya inasema matlul ghani, kwa Kiswahili tajiri, haya tuchukue, lakini kule kuchelewesha kulipa deni kwa fakiri, hii sasa haitoitwa dhulma. Idha kana linsanu laysa indahu shay'un wa ma talafa hadha laysa bidhalim, mtu hana cha kukulipa, basi akakwambia njoni stamilie kidogo, baada ya wiki moja pita nitakulipa deni lako, huyu si dhalimu. Kwa nini? Kwa sababu hana. Bal adh-dhalimu alladhi yatlubuhu, bal dhalimu ni yule ambaye anakwenda kumdai yule. Unafanya dhulma, unajua kwamba huyu mtu hana kitu, hahe hohe, na kweli alikukopa, sasa unamkalia kooni, sasa wewe utakuwa unafanya dhulma. Walihadha idha kana sahibuka faqira wajaba alayka an tanzurahu wa alla tatlubahu wa alla tutalibuhu liqawli Allahi azza wa jalla, endapo sahibu yako fakiri na ana unamdai, basi ni wajibu juu yako kumpa muda, kumpa muda, kwa sababu yuko katika dhiki. Hii inatokana na kauli ya Allah katika surati al-Baqara aya nambari 280, wa in kana dhu usratin, na kama yule aliyokopa ana dhiki, yuko katika hard time, basi fanadhiratun ila maisara, huyu mwenye kudai basi amgojelee mpaka apate afueni. Kwa hiyo kila siku mtu unajua sasa fulani huyu bwana biashara zake sasa hivi zimedorora, kisa sio alikuja TRA bwana. TRA wakambambikia waka pale makodi mabilioni, sasa yuko yani yuko hahehohe. Na hali ya kwanza mwanzo alikuwa mnaishi mnafanya tu muamala mzuri. Sasa wewe utopokuwa unamganda yule, nipe nishakwambia nipe bwana langu, nitakupeleka mahakamani bwana. Sasa wewe ndio dhalimu. Kwa nini? Kwa sababu aya inakwambia wa in kana dhu usr, na kama anodaiwa yuko katika hali ngumu, fa nadhiratun ila maisha, msubirie Allah mpaka ampe. Kwa nini? Kwa hivyo almuhimu ni kwamba kuna baadhi ya watu hawafahamu sheria hizi. Mara nyingi utaona kwamba mtu anamdai mtu ambaye mwenye hali ngumu, wa ya'lamu annahu faqirun, na wa yushaddidu alayhi, anamkamia kwa kweli, wa yarfa'u bishakwahu ila ulati al-umur, anapeleka kesi ile kwa katika vyombo vya dola, wa yahbisu ala daini, na anamfunga au anakuwa katika rumande, wa huwa laysa biqadir, hana uwezo. Mtu maskini unalipeleka swala lako wapi? Polisi nini bwana, mimi namdai huyu. Huyu sasa mwezi wa sita ananitaabisha, na unajua kwamba huyu hana uwezo kukulipa. Sasa bwana mimi nataka kusema basi, madhali watu ndio wanakuwa wana lugha zile za kapenyeza kidogo, na bwana jamaa anaikwa ndani. Mara siku ya pili kapandishwa kizimbani kwa palato Segerea ya miezi sita. Haya, yuko kule Segerea ya miezi sita. Wewe ilo deni unalomdai utalipataje? Basi ungemwachilia akachakarika akakulipa. Kuna watu wana roho ngumu, kazi yao kuwafunga watu wenye kuwadai tu, wanaofunga tu. Angalia ile hali ya yule unomdai, je, ana uwezo wa kukulipa, anakuchengesha au hana uwezo kabisa? Almuhimu katika hadithi hii ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufahamisha ni kwamba matlul ghaniy dhulmun, kuchelewesha kulipa deni kwa mtu ambaye ana uwezo kulipa, hiyo ni dhulma. Hizi ni tabia baadhi ya watu, sio wote. Watu wengine wana tabia chafu kabisa, ana uwezo wa kulipa, anazungusha watu, ana mtu ana deni na anabakia mpaka mtu mwingine anafilisika, anadai haki yake kwa tajiri anapiga chenga tu, maana unajua sijui mzigo wangu bandarini haujatoka, sio TRA wameuzuia, lakini tusubiri kidogo, bwana mimi nakudai, haya mambo ya TRA yanatokea wapi? Nipe pesa zangu, mimi nakudai mzigo wangu tu. Kwa hivyo wafanya biashara mambo haya wanayajua sana, na hasa wauzaji maspea na masimu sio na madera na nini, wako katika mfumo huo tu, wanaishi hivyo hivyo. Usiwaone hivyo wanakwenda hivyo, lakini mtu anasema mimi nakwenda kumdai yule, najua nitapigwa tarehe tu. Na kweli anakwenda dukani, watu hivi wamejaa wateja, bwana amekuja kuchukua ile mzigo wangu. Sasa aisee, unajua wewe ndio tarehe ngapi? Hem, tufanye last of this month. Pitie pesa nazo anazo. Hii ndo dhulma. Ukimwona mtu sampuli hiyo hiyo dhulumaji katika hali hiyo. Naam, tutasimamia hapa. Juma lijalo tutaondokea, tutaimalizia hadithi. Kabla kuswali, kuna maswala mawili hapa. La kwanza anauliza muulizaji, je, vipi kuhusu kuuza au kununua pesa mbovu zilizochakaa za nchi moja kama inavyofanyika kwa thamani tofauti? Hili ni somo ambalo nafikiri kama mtu atakuwa ametulea vizuri katika somo letu tayari lishajibika. Pesa ya nchi moja kama alivyosema, kwa hiyo tuchukulie tishili. Kuna noti zilizochakaa za 500, 2000, 2000. Nafikiri si biashara baadaye itakuwa ikoje, maana noti zinabadilishwa sasa, si itakuwa hata benki kuu nao washatoa hii tahadhari, wanasema hii mambo ya kuuziana hii pesa zilizochakaa huko, jamani. Kwa hiyo hii ni haramu, Kivipi? Kwa maana ya kwamba mtu ana noti za zilizochakaa za shilingi 10,000, tuchukulie hizi 500 au 1,000, alafu anazitoa zile noti zile za 10,000, yeye anapewa 3,000, anapewa 3,000, kaonea huruma 4,000, ndio huruma hii. Biashara hii uharamu unakuja hapa sasa. Angalia maelekezo tuliyotoa katika somo letu. Kwanza, zote ni jinsi moja, kwa maana noti iliyochakaa ti shilingi na ile mpya vile vile ni ti shilingi. Kwa hiyo ubadilishanaji huu unatakikana ima, yani utokane na uharamu, iwe sawa kwa sawa. Noti zilizochakaa 5,000, basi na wewe unatoa noti mpya 5,000, hapo hakuna tatizo. Lakini kama hizi zilizochakaa 5,000 ukatoa shilingi 2,000, basi tayari kuna ile hali ambayo ya atafadhul, tunasema kitu kimoja kikawa kiko high quality na chingine kiko low quality, lakini zikawa vitu vyote kuna similarity, yani usawa wa jinsia. Kwa hivyo biashara hii ni biashara ambayo haifai, kwa maana itaingia katika mfumo huo wa riba. Naam. Kuna swala jingine, barakallahu fik. Je, inafaa kununua bidhaa kwa hawa mateja wanaotembeza bidhaa mitaani, hususan bidhaa zao ni nzuri, lakini kunatiliwa shaka namna ambavyo walivyozipata bidhaa hizo? Naam, taban, hii ni another case. Sasa another case kivipi? Ni kwamba mtu anaweza akafanya muamala na mtu ambaye anadhaniwa ana mchanganyiko wa bidhaa za haramu au biashara yake haramu, achukua labda mikopo benki ya riba na hivi na hivi, sio kafanya hivi, anakopesha kwa riba. Unaweza kwenda kufanya biashara naye, kama ilivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika hali ambayo Myahudi, na Myahudi siku zote kama tulivyosema, wao hawajali masala ya riba na masala ya dhulma, kwa maana tuliona sahti biashara ya sampuli hii. Hii sasa hii ni shay'un akhar. Huyu mtu apita mtaani ana simu hii ya kawaida tu, tuseme thamani yake ni shilingi 500 katika duka, na mtu huyu anakuuzia simu ile kwa shilingi 150,000 na pengine mpaka 100,000. Biashara hii haikukaa sawa. Nini sababu? Sababu ya kwanza ni kwamba huyu muuzaji wa hii simu, je, ana duka la simu? Yani ana leseni ya kuuza simu? Kaipata wapi? Tujiulize kwanza. Teja, yani hapo anakuuzia ukugo, fanya basi sasa. Sasa bwana, wewe una store ya simu, umeagiza wapi kutoka Konju? Unaona kazi hiyo sasa. Kwa hivyo jibu lake is equal to ni kwamba huyu mtu simu itakuwa amefanya nini? Ameiba. Ameidhulumu. Kwa hapa sasa, wewe tayari utakuwa sio unadhania, ni kitu cha uhakika kwamba mtu anapita mitaani na dhahabu, dhahabu bwana, mkufu wa kulikweli. Anaweza anamwambia sister, mimi nauza hii bwana kwa shilingi nipa 50,000 tu, lakini kile kipimo wa gramu ile ya dhahabu ni 1,000,000. Na teja lina yumba yumba hivi. Sasa wewe bado unadhani tu kwamba hii itakuwa si haramu. Huyu kwani sonara? Tunamuuliza huyu sonara anapita anauza vitu hivi? Kwa hivyo biashara sampuli hii ni kwamba kwa hakika itakuwa haifai, na hasa Allah subhanahu wa ta'ala alipoeleza wa ta'awanu ala albirri wa taqwa wa la ta'awanu ala alithmi wal udwan. Na biashara sampuli hizi, kama mtu atakuwa anahisi kwamba hakuna ubaya wowote, haya aendelee kufanya. Siku utanunua kitu cha urahisi kabisa, siku ya pili mimi afandi kutoka kituo cha kati kwenye siku ya kwani kuna nini? Ah, kidogo nataka tufanye. Ah, mimi aliniuzia mwenyewe. Ah, tutaanza kuelezana kwa polisi. Naona sasa mwisho inakuja hivi. Lakini unakwenda dukani wewe ukanunua kitu. Sasa kitu kile spare hujui kama imeibiwa au imefanya nini. Hii haina tatizo lolote. Lakini mtu kaja kuuzia mitaani kama hivi anavyouliza mswali. Allahu alam. Mambo ya biashara haya ni babu mlango mpana kabisa. Kwa hiyo nasema Allahu alam. Inawezekana kuna fatawa nyingine ambayo ilikuwa ni zaidi ya hii. Akulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.